Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Om vi kalder din high-tech eller en handelskrig, det er næppe afgørende. Faktum er, at der stadigvæk er seriøse kurer på tråden mellem verdens to største økonomier, USA og Kina. Men hvem står egentlig stærkest i den tvist, og hvilke stik har de hver især at spille ud med? Det søger vi svar på i dag, hvor vi har besøg af Ulrik Bie. Godmorgen og velkommen til dig, Ulrik. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Ulrik, lad os lige starte med at varme op i sådan det aktuelle, hvis man kan sige det sådan. Der var et referat ude for det seneste FOMC-møde i går. Hvad var der af udmeldinger fra det? Der var ikke noget, der betød det helt store i forhold til de udmeldinger, som man har set fra Fed-medlemmerne helt generelt. Altså det er jo egentlig ret imponerende over de sidste par år, fordi der var meget stor uenighed egentlig om pengepolitikken internt, og meget stor usikkerhed om, hvor man egentlig skal hen, og hvordan det egentlig ser ud i amerikansk økonomi, og hvorfor tingene ikke opfører sig, som man skulle tro. Men hvad de har faktisk været rigtig gode til, det er at være koordineret i de ting, de siger, både på papir, når der er pressemøder, og når de er ude at holde taler. Så det, de egentlig sagde, der var det vigtigste budskab, det er den her patience, tålmodighed, at det kan fortsætte i ganske lang tid. Det betyder så selvfølgelig også, at de markedsforventninger, der er om, at man skal sætte renten ned i morgen og i overmorgen og dagen efter og i al evighed, -10% måske, som et meget godt bud, ikke? Altså, at der er nogen, der måske lige skal tage et skridt baglæns og sige, det kan godt være, at de der rentenedsættelser, som mange spekulerer i, ikke rigtig kommer, med mindre selvfølgelig, at Trump han tager handelskrigen til et helt andet niveau, så har man jo faktisk en situation, hvor amerikansk økonomi også kan blive ramt. Så i dit hoved, Ulrik Bie, står vi så helt realistisk der og kan ikke se, om den næste rentebevægelse i USA, om den bliver opad eller nedad? Jamen det kommer faktisk ekstremt meget til at afhænge af handelskrigen, og hvor hårdt den kommer til, hvor meget den bliver optrappet yderligere, og hvor hårdt den kommer til at ramme økonomien. Hvis ikke den kommer til at ramme økonomien særlig hårdt, og det vil jo i det sammenhæng sige, at forbrugerne ikke løber skrigende væk, men egentlig bliver ved med at forbruge, måske bare med et ændret mønster i forhold til kinesiske varer, så er vi også i en situation, hvor at den næste renteforhøjelse sagtens kan blive opad. Fordi vi har altså et hyperstramt amerikansk arbejdsmarked, og der er faktisk nok rigtig meget aktivitet, der ikke finder sted, fordi der simpelthen mangler arbejdskraft, og så lader man bare være med at byde på kontrakter, for eksempel. Og når du står der som økonom, Ulrik Bie, og kigger ind på Fed og Jerome Powell og Company, er det så sund fornuft at lægge sig der i midten af det hele? Jamen, jeg synes, det der er det gode ved det, det er, at de kom væk fra nul. Altså det faktum, at man havde Janet Yellen, som begyndte at nedbringe beholdning af obligationer, og stille og roligt fik sat renten op, at vi er over 2%, og det vil jo sige, at vi har en rentekurve i USA, hvor du også som privatinvestor kan træffe nogle dispositioner. Altså hvis du vil købe en 30-årig realkreditobligation og lægge ned i dit pensionsopsparing, så får du over 4% i rente. Herhjemme får du en. Ikke? Hvis du vil købe en statsobligation, så får du 10-årig, får du 2,5. I Danmark, der får du tæt på 0. Hvis du vil købe en virksomhedsobligation, jamen så får du mellem 5-7%. Og det vil sige, at du har muligheder som privatinvestor, som vi ikke har i Europa. Og det tror jeg faktisk er enormt vigtigt for, at husholdningerne føler sig godt tilpas. Mm. Jeg tror, en stor grund til, at vi har så høj opsparing og stigende opsparing i det nordlige Europa, det er, at folk sidder og kigger på deres penge og siger, vi har negative renter. Hvad i alverden skal vi gøre med det her? Og så har vi jo altså også en amerikansk inflation, der ligger meget tæt på de der 2%. Ulrik, det er jo sådan det målepunkt, de har kigget på hele tiden. Er der tillid til, at de egentlig ved, hvad de gør nu? Nu er de der omkring de 2%, og så kommer de alligevel ikke til at gøre noget sådan særligt ved renten? Altså sige, det eneste, der er mere dysfunktionelt definerbart end inflation, det er det danske råderum, ikke? Altså nu fik jeg sagt det alligevel. Men altså, det er jo bare et elastik i metermål. Og bare for at give eksempel, amerikansk inflation. En tredjedel af amerikansk inflation er boligpriser. Igennem sådan en funktion, det er sådan noget lejeværdi i egen bolig. Hvis man piller den ud, så ligger amerikansk inflation nøjagtigt samme sted som europæisk inflation. Nemlig omkring 1% kerneinflation. Og det vil sige, på trods af, at vi har haft 10 års økonomisk vækst, at vi har lønstigninger på over 3% i USA, så har vi stadigvæk inflation. Så de her 2%, det kommer altså fra boligmarkedet. Havde vi boligmarkedet med på samme måde i Europa, så havde vi inflation, der lå langt over 2%. Så havde vi nok højere inflation nu, end man havde i USA. Mm. Vi vender tilbage til amerikansk økonomi, og vi taler om den her handelskrig, som jo altså pågår mellem USA og Kina. Vi skal høre lidt fra dig, Ulrik Bie, om hvem det er, der så egentlig sidder med overhånden i det der spil. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal også høre selvfølgelig, hvordan markedet åbner sådan en højhellig torsdag her. Ja, det er lidt kedeligt. Det var jo en amerikansk marked, der havde det lidt svært i går, og dermed så skydes bolden jo videre til Europa og Fjernøsten. Fjernøsten var nede her til morgen på grund af den her handelskrigs retorik, snak, hvad kommer der til at ske? Vi står lidt og jogger lidt i suppen, og det er også okay. Det. Nå, men det gør vi jo. Altså, vi kommer ikke rigtig nogen steder. Det er lidt ligesom, vi er fanget af lidt kviksand. Heldigvis måske kun til anklerne indtil videre, men hvis der ikke snart kommer et ræb, hvor vi bliver trukket lidt fri, så ender vi med at stå i det til livet, og så ser det jo i meget suppe og kviksand til livet. Ja, simpelthen. Det er et skønt billede. Så det er ikke godt. Det eneste positive, det er måske, at der er lidt få regnskaber ude. Det enkelte her i Danmark, Skandinavisk Tobaks Group hedder det vel, STG, som stiger 1,3%. En aktie, der virkelig har fået bøllebank, men ser man det i forhold til det udbytte, det kan give, jamen de udgav 6 kroner sidste gang, jeg ved godt, der er lang tid til marts og 2020, og vi ved ikke, der kan være, der kommer opkøb eller andre sjove ting på vejen, men ja, kan man håbe på nogenlunde det samme, så er det måske stadigvæk en god case. Nu ser Ulrik jo, at vi står og mangler nogle investeringsmuligheder. Ser man det rent ud fra et teknisk perspektiv, så er det jo en faldende trend, og ser man det ud fra et etisk og moralsk perspektiv, så kan vi hurtigt også få hævet den røde fane om, at det måske ikke er så godt at investere i tobaksindustrien, men det er jo noget op til investorerne selv. Jeg og det er jo ikke noget, du plejer at kære dig specielt meget om, Lars Persson? Overhovedet ikke. Jeg er loaded op med i øjeblikket snustobak, og jeg har også haft våsen tidligere, det er nu værd, jeg har med i studiet i dag. Jeg kan også lige informere om, at vi ringer til Niels Frederiksen, der er CEO over i Scandinavian Tobacco Group. Det gør vi lidt senere i udsendelsen, så vender vi selvfølgelig tilbage til, hvad der ligger i det regnskab. Men ellers, Lars Persson, en relativ rød dag, når jeg kigger op på din skærm. Der er rødt sådan næsten over hele linjen. Ja, vi har 30 selskaber i plus, og vi har 44 selskaber i minus på det danske marked. Jeg kigger også kun på indekset. Ja, det er også, og en af dem, der falder mest, det er SAS, hvor at, den har fået en nedjustering her til morgen og blevet taget af en købsliste. Så ja, de har det svært ude i lufthavnen derude, så det er måske, man skal i hvert fald være varsom med, hvor man går hen, når man investerer i luftfart for tiden. Høje oliepriser, høj konkurrence. Vi ser, at Norwegian også har problemer med måske med gælden og så videre. Så man skal måske lige overveje, hvor man sætter sit aftryk, hvis det er den vej, man vil gå. Og komme så også begynde at tale om klima og måske øget afgifter og sådan noget. Vi ser jo mange lande rundt omkring her afgifter på de her flyrejser. Jeg tænker, det er stadigvæk nede i en meget lille kategori, men der kan også være noget der på den fremtidige. Så pas på flyselskaberne i den kommende periode. Og således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang denne torsdag. Det skal i dag handle om handelskrigen mellem USA og Kina. Jeg har besøg af Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Lars Persson også med i studiet. Og så ringer vi til Niels Frederiksen lidt senere i udsendelsen. Der skal det handle om regnskabet, der lige er kommet ud fra STG. Hvis du vil blande dig i debatten, så er du som altid meget velkommen. Du kan skrive herind til mig på sms'en 426 00 24 7. Du kan bidrage til debatten over på Facebook, hvor vi livestreamer som altid. Men altså sms'er herind til, det er på 426 00 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Glem alt om europæisk Melodi Grand Prix. Hvis man vil igennem med en ørehænger i Kina, ja, så handler det åbenbart om at hænge amerikanerne ud. En ny sang med titlen Handelskrig er nemlig blevet det helt store virale hit derovre. Meget tyder på, at kineserne bestemt ikke har tænkt sig at ligge under for stormagten i vest. Ulrik, den her anti-amerikanske stemning, som synes at brede sig i Kina, havde du set den komme? Det er det, vi har kigget efter. Noget af det, der har været meget kendetegnende ved hele den periode, vi nu har været igennem fra ståltolden sidste forår, og så jo med en optrækning især over for Kina, det har været, hvor tilbageholdende man har været i Kina med at skrue retorikken op i det røde felt. Det har vi en mand i Det Hvide Hus, der klarer, men de har jo faktisk ikke taget madingen, de er ikke hoppet på krogen, og de har egentlig været dem, der har både på et verdensscene, men også derhjemme, virket som de store og de voksne i rummet. Og det er klart, med det sammenbrud, vi havde i starten af maj, der er sket et markant skift i tonen, og det kan man også se, når man læser engelsk sproget aviser, som er kommet ud af regeringen. Det er en helt, helt anden måde at beskrive USA på og USA's handlinger på. Det har den samme effekt et eller andet sted, som når man i USA taler om nationale sikkerhedshensyn omkring handelskrigen. Det er svært at putte tilbage i flasken, og det er derfor, man ligesom, det er ikke et våben, man bare lukker ud og så lukker tilbage igen. Kina har brugt det her over for andre tidligere. Sydkorea blev også udsat for noget, da de opstillede amerikanske missiler. Og det virkede ganske, ganske hårdt på Sydkoreas økonomi. Og det er jo noget, hvor vi snakker meget om handel frem og tilbage. Men hvad amerikanske virksomheder jo er dødelig ræd for, det er dels den teknologiske side af det, altså de indgreb, som regeringen i Washington har lavet over for Huawei, fordi for det første er der rigtig mange, der handler med dem, både på den ene og den anden side. For det andet introducerer det et element af, at det er arbitrært. At der sidder nogle mennesker i Washington, der peger på, hvem der skal være vinder og taber i den her krig. Og det andet, de er bange for, det er at drive virksomhed i Kina, at det bliver umuligt for amerikanske virksomheder. Og det er altså ganske store dele, både af omsætning og indtjening for de store amerikanere, som kommer fra det kinesiske marked. Der er altså ingen tvivl om, at der er mange interesser på spil på begge sider af den her handelskonflikt, Ulrik Bie. Der er jo heller ingen tvivl om, at den amerikanske økonomi er langt større end den kinesiske, og det kan godt være, at den ikke vokser lige så hurtigt som den kinesiske mere, så kineserne skal nok på et eller andet tidspunkt indhente den. Men altså her, hvor vi står nu, og i den her krig, vi netop er i gang med, så har USA vel for alvor overhånden. Hvorfor lukker de ikke bare ned for den der krig? Jeg bruger billedet, ikke, at USA er en sprinter, og Kina er en maratonløber, og vi er på vej i et mellemdistanceløb. Sidste år, der var Kina virkelig hårdt presset. De var fanget på sengen, fordi de havde aldrig troet, at Washington ville gøre, hvad de gjorde, fordi de siger, at det går også ondt på jer, og jeres virksomheder, ergo gør I det ikke. Og man var egentlig i gang med at opstramme kreditgivningen, rydde op i sådan nogle skyggebanker, og der er masser massiv gæld i kinesiske virksomheder. Og der var man fanget på det forkerte ben. Så brugte man den våbenhvile, der blev indgået i starten af december, til at vende skuden, vende supertankeren og stimulere økonomien. Og nu må vi se, der er sådan lidt blandet tal, der kommer ud. Det man nok må sige, det er, ja, den amerikanske økonomi er stærkere, de har stadigvæk lavet andre, men mest af alt har de jo fået store skattelettelser. Og det er jo det, som Trump gjorde, det var, at han skabte medvind på cykelstien, før han gik ud og bremsede med handel. Og så har han været meget smart i den måde, han har gjort det på. Fordi hvis man på én gang var ind, hvor vi var i dag, så havde vi haft 40% fald på aktiemarkedet, og alle var løbet skrigende rundt. Men der er sådan lidt den der boiling frog, kogende frø-teori, ikke? At en frø kan angiveligt ikke mærke små temperaturforskel, så hvis du kommer ind i koldt vand og tænder for kogepladen, vil den ikke opdage, at den bliver kogt. Og det er jo lidt det, man har, ikke? Fordi når i og med, at man har taget de her handelsting skridt for skridt for skridt, og vi ser, at vi lever stadigvæk, jamen så har man faktisk skruet det op på et ganske højt niveau i forhold til, hvor vi troede, vi ville være for et år siden. Men vi er her stadigvæk. Mm. Og det gælder i høj grad om, at amerikanske forbrugere bare siger, så længe det ikke rammer mig personligt, så er jeg ligeglad. Så at den her krig, som vi står så, er meget, meget nervøse for på aktiemarkedet. Der skal kun enkelte udtale sig ud fra den ene side eller den anden side, før aktiemarkedet suser op eller suser ned. Er det lidt overgjort? Nej, fordi det er jo noget, der betyder rigtig meget. Og det, som man kan sige, hvad er det, aktiemarkedet er bange for? Jamen, det er jo sådan set, at verdensøkonomien her og nu bliver ramt. Men det er også klart, at der er jo et andet perspektiv i det her. Og det er jo det, som... Det her startede jo med at handle om det amerikanske handelsunderskud over for Kina. Og derfor var det jo det første, de talte om, det var, at Kina skulle købe mere olie og mere sojabønner og mere kød. Ikke? Og så var den ligesom potte ude. Ikke? Det var det, vi var i maj sidste år. Så blev det til meget et teknologikapløb om, at vi skulle konkurrere på lige vilkår. Og det er jo noget, hvor Europa og Japan er meget enige. Fordi vores virksomheder bliver udkonkurreret af kinesiske virksomheder, som har et beskyttet marked. Til nogle tilfælde stjæler mere eller mindre legalt teknologi, men jo også en massiv grad af statsstøtte over for de industrier, som de selv kan lide. Og det er jo for eksempel noget, de har overtaget hele verdensmarkedet for solceller. Ikke? Hvem siger, at de ikke vil prøve at gøre det samme inden for vind? Mm. Og så kan vi jo sige nok så meget om, at vi er gode, og vi har verdensførende. Men altså, giv kineserne 5 år i en kuvøse med alle de penge, de vil, så kunne det også være, at de kunne finde ud af noget. Så den fase, der var det meget også, vi skulle tænke over, hvad er det, vi vil på lang sigt, og hvad er det for nogle virksomheder, der vil tabe, og det gælder også aktiemarkedet, hvis det er sådan, der kommer kinesisk konkurrence. Der, hvor det lige har drejet sig hen nu i Washington, det er sådan en som Steve Bannon, Trumps tidligere chefideolog, som jo har stor indflydelse også i Det Hvide Hus, og folk som ham, de taler nu, det gælder om at knække Kinas tech-ambitioner. Og så er vi derhen, hvor vi ikke er med længere. Fordi der vi siger, jamen Kina skal også være her. Kina er en del af en vindende verden. Vi kan alle sammen blive stærkere, men hvis det handler om at knække Kina, så bliver det lige pludselig igen en helt anden, og så er det, vi får den der retorik tilbage fra Beijing. Og det er en meget farligt sted at være, fordi det er et træ, der ikke er specielt sjovt at skulle kravle ned af igen. Men siger du dermed også, at vi faktisk har en ret vigtig rolle her i Europa, som sådan det der, der kilder sig ind mod den der rock and the hard place, som på en eller anden måde skal forsøge at gyde olie på vandene? Ja, hvis nu vi ikke brugt al vores energi på at pille os i Brexit-navlen. det er et kæmpe problem for os. Det er hver eneste gang europæiske ledere mødes, så taler de om, hvorfor briterne ikke kan finde ud af, hvad de vil med sig selv. Mm. I stedet for topmøde efter topmøde har man skulle diskutere, hvad vi gør med Kina, og vi ender altså et andet sted. Jeg vil bare sige, vi skaber ikke global konkurrenceevne for Europa ved at snakke om, at briterne ikke ved, om de vil nationalisere, eller hvad det er, de vil på længere bane. Så det er et stort problem. Vi har en unik mulighed. Det, der er vores problem, det er, at med de nye straftold, hvis de får lov til at træde i kraft, så er det også klart, at samhandlen mellem Kina og USA vil falde kraftigt. Der er en masse varer, som skal andre steder hen. De skal til Europa, for det er os, der er købekraft. Og det vil sige, at vi kommer lynhurtigt i en situation, hvor vi så bliver nødt til at indføre beskyttelsestold, for at de europæiske producenter ikke bliver oversvømmet af amerikanske og især kinesiske varer. Og det vil sige, at vores første skridt i det her vil i høj grad være defensiv. Men vi taler med kineserne. Vi taler ret hårdt med kineserne, og Europa har faktisk, altså EU har en meget god stemme, fordi det er et stort marked med mange økonomier, og fordi de ikke har, for sit liv, imperialistiske tendenser, som Washington har. Så vi har samtaler med Kina, og vi kan også være hårde over for dem sammen i EU. Men lige nu, der i første omgang, kommer det altså til nok at blive mest defensivt. Og således kom det så også ud, Ulrik, som hvis jeg hørte dig rigtigt, at det er også nødvendigt at stille sig op og tale hårdt til Kina, fordi at de måske gør tingene i hvert fald på en helt anden måde, end vi forestiller os, at verden skal sætte sammen. Så det er vel fair nok også, at USA de sætter hårdt med hårdt? Jo, altså jeg vil sige, det som Trump har gjort, det er, at han har noget, der har, det har sådan simret lidt under overfladen nede i den der suppe, vi står i, ikke? Til knæene. Der har det ligesom ligget og boblet, at den politik og den tolerance, vi har haft over for Kina, den måtte stoppe. Fordi det er noget, du kan gøre med et fattigt udviklingsland. Du kan ikke gøre det med en økonomi, der er førende. Ikke bare førende, men vil være førende på alt, hvor vi er førende i dag. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo den ambition, der ligger i den kinesiske industriplan Made in China 2025. Det er jo, at der ikke er plads til os. Og det skal de altså også forstå, ikke? At vi kan alle sammen vinde på det her. Men det kræver, at vi konkurrerer på lige vilkår. Og Kina er jo de er enormt dygtige, og de tænker langsigtet. Hvis ikke de kan finde ud af at bygge biler selv, og det kunne de ikke, jamen så køber de Volvo, og pludselig har de masser af teknologi. Ikke? Altså, så de har også været ude i de områder, hvor de ikke selv kan, og købe vores teknologi. Men forestil jer, at et europæisk selskab ville slå sig sammen med nogle andre og sige, vi vil gerne købe Huawei eller et mellemstort kinesisk techfirma. Det vil de jo aldrig få lov til. Og det er jo noget af det med lige vilkår. At altså, skal vi være her alle sammen, så skal vi også have lov til at købe hos hinanden og investere hos hinanden, uden at blive afkrævet, at vi afleverer vores teknologi. Vi skal have samme regler for statsstøtte. Og der er nogle ting, vi er nødt til at kigge på i Europa. Vi er nødt til at holde op med at være naive, eksempelvis omkring sådan noget som udbud. For ellers så kommer kinesiske virksomheder bare, det gør de andre steder i verden, og så tager de bare hele markedet, og så har vi altså ikke nogen selv, og så har kinesiske virksomheder altså jo et eller andet sted monopol. Og måske så kan man godt diskutere, om vi alle sammen er enige om, at vi skal være her alle sammen. Det kan jo så godt være, at kineserne ikke helt er enige i den ting, men i hvert fald er man uenige om nu, eftersom der er handelskrig, om vi skal være her lige meget. Er det en fair debat også at tage? Ja, altså jeg synes jo, der er jo ingen tvivl om, at handel og global integration har givet et enormt velstandsløft til menneskeheden. Der er nogen, der bliver tabt undervejs. Det kan vi jo også høre i de diskussioner, vi har i Europa, politiske diskussioner. Men menneskeheden som helhed er jo blevet, altså der er hundredvis af millioner, der er blevet hævet ud af fattigdom over de sidste 15 år på integration i verdenshandel og i øvrigt også finansielle markeder. Så det er et ubetinget positivt. Så selvfølgelig skal vi alle sammen kunne være her. Men det er det der meget med de lige vilkår, der er enormt vigtigt. Mm. Og der skal vi altså presse på, også for at Kina åbner deres marked. Og nogle gange, jamen så er det måske en dansker eller nogle andre, som producerer og sælger en vare til kinesere, hvor det så kribler lidt fingrene for dem for at sige, jamen hvis nu vi kan lave det selv. Mm. Og det er jo det, der lidt sker nu med Huawei, hvor de siger, jamen, hvis ikke vi må købe fra amerikanerne, og får adgang til Android for eksempel, jamen så laver vi bare vores eget. Og så får vi lige pludselig sådan en parallel globalt system, hvor der er det kinesisk centrerede globale system, og så er der det, man kan kalde det atlantisk centrerede system, hvor vi egentlig kan risikere, at verden kører på to forskellige standarder, fordi vi ligesom lukker os fast, eller låser os fast på hinanden på det teknologiske. Ikke? Mm. Og det er en rigtig, rigtig trist situation for alle parter. Ja, det lyder ikke. Det lyder altid ikke særlig rart. Ulrik Bie viser altså, der er ingen af os, der er i tvivl om, og det er jo sådan ret tydeligt, kan man læse ind i tallene, at den amerikanske økonomi er den stærkeste, de står der med de stærkeste muskler, men ikke desto mindre, så sidder kineserne altså på et hav af amerikanske obligationer. Det er sådan set dem, der har hånd under gælden i USA. Hvordan stiller det dem, og giver det dem en ekstra trumfkort i kampen? Jeg vil sige, at det er en af de tre supervåbner, de har. Det andet, de har, det er jo valutaen, hvor de jo simpelthen bare kan sige, at nu så bliver den svækket med 30%. Mm. Det vil så ramme alle andre også. Så det er også et af dem, hvor man lige skal passe på. Obligationerne har jo den fordel, der rammer direkte ind i det amerikanske finansielle system. Det her var noget, som man jo har talt om i lang tid. Jeg var mere bekymret for 10 år siden end i dag, for at sige det lige ud. Fordi det, vi jo har set i mellemtiden, det er jo, at centralbanker har købt med arme og ben. Og den amerikanske centralbank køber altså, ejer for sådan noget som 2.300 milliarder dollars amerikanske statsobligationer. Kina ejer for omkring 1.100. Mm-hmm. Altså, det er greb i lommen at købe de der obligationer. Der, hvor de virkelig kan gøre ondt, og det er jo også, det er jo faktisk gennem aktiemarkedet, det er jo sådan set, at det kan godt være, at USA har de største muskler, men de er jo nok også med en lille smule, hvad skal man sige, mere økonomisk tyndhudede, end kineserne er. Og det er klart, rammer du amerikanske virksomheder, hvor i verden de end måtte være, så rammer du også de amerikanske aktieindeks. Og det ved vi, præsidenten interesserer sig for, og det ved vi jo rigtig mange amerikanere interesserer sig for. Så kan de gøre det, så er det der, hvor de har fat et sted, hvor det går ondt. Det andet, de meget konkret kan gøre, det er der ikke så mange, der taler om, men Kina står for 90% plus af den globale produktion af det, der hedder sjældne jordarter, som man bruger i højteknologi. Og en eksporttold på 25% til USA, bare tal grebet ud af luften. Det har de gjort før. De har gjort det over for Japan faktisk på et tidspunkt. Og det var noget, som var virkelig, virkelig skidt for den japanske teknologisektor. Du kan virkelig ramme højteknologi i USA på den måde. Så du kan ramme nogle steder, hvor det gør rigtig, rigtig ondt. Det der med obligationerne, det er sådan et eller andet sted. Den er helt oplagt, men fordi Federal Reserve vil bare købe de der obligationer. Mm. De vil bare lave et program, der hedder, vi køber for 1.100, og så trækker vi på skuldrene. Altså. Mm. Så det er ikke det, der er det vigtigste stik, de sidder med. I forhold til de der jordarter, så er det vel heller ikke helt tilfældigt, at Xi Jinping han så var på besøg på sådan nogle områder der, der har netop de der jordarter her i de seneste par dage, og det er jo blevet dækket bredt af medierne. Det er vel en signalværdi til USA. Nu skal I lige huske på, at vi sidder på de her gode metaller og jordarter, som I skal bruge. Et stik smidt på bordet? Man ved aldrig rigtigt, når ting kommer ud af Hvide Hus, om det er tilfældigt et impuls noget eller en del af en strategi. Nogle gange er der faktisk også en strategi i de ting, der foregår, selvom man ikke tror det. Men der er ingen tvivl om, når kineserne gør noget, så er det gennemtænkt. Ja. Og det er klart, at der er... jeg skrev for en del måneder siden ikke, om, at det her det var et af deres supervåben. Og det er jo ikke, på det tidspunkt var vi så langt nede i handelskrigen, og vi havde våbenhvile, så der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for det, vel? Men det er klart, at Kina sender et stærkt signal, og når vi alle sammen skriver om det her, og når amerikanske medier skriver om det her, så er det jo også, man har en præsident, der elsker medier. Ikke? Og det er klart, at han blev i løbet af en dag blev mindet om, at her er der altså noget, som kineserne kan, og hvor de har fat et sted, hvor det gør rigtig, rigtig ondt. På det, hvor han jo gerne vil være vinder. Det er jo det, der er det paradoxale. Det er jo netop højteknologi, hvor han... Og tyske biler og stål, ikke? Men altså højteknologi er jo der, hvor han virkelig vil ind og lave den her krig med Kina, men han er i det af de ekstremt få områder, hvor der er nogen, der er afhængige af kinesiske råvarer, for de har ellers ikke rigtig råvarer, men lige det har de. Jeg ved ikke, om den amerikanske præsident, han elsker medier, jeg tror bare, han elsker at hade medier, det er måske mere... Om han ser dem, og han læser ikke så meget. Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Til nye lyttere kan jeg fortælle, at vi har besøg af Ulrik Bie fra Berlingske, han er økonomisk redaktør på Berlingske, og han er kommet her i dag for at gøre os lidt klogere på den handelskrig, som altså pågår mellem USA og Kina, og prøve at finde ud af, hvem det er, der sidder med overhånden i den krig. Ulrik, du bragte valutavåbnet på banen, som Kina jo altså lystigt gør brug af, og det er de sådan set ikke blege for indrømme. De gør det i hvert fald, det er tydeligt. Kunne man forestille sig, at krigen kom helt derud, hvor USA også blev nødt til at tage til det våben? Og jeg ved jo, det er noget, Donald Trump gerne ville se, men Jerome Powell, som jo skal forestille sig i hvert fald at være uafhængig af, hvad præsidenten siger, han har ikke gjort det endnu. Nej, altså det interessante er jo, der er jo selvfølgelig er der en sammenhæng mellem pengepolitik, altså renten, og valutaen. Og jeg vil sige, hvis jeg sagde det modsatte, så var der en del års økonomisk studie, jeg skulle have pengene tilbage fra. Ikke? Men det ændrer ikke på, at nogle steder, nogle perioder er der mere sammenhæng, og i andre perioder mindre sammenhæng. Og det, der skulle til for at smadre dollaren, det er nok ganske ekstraordinært i forhold til, hvad man skulle gøre med renten, hvis det var det, der skulle tvinge det igennem. Og det vil jo have nogle helt andre konsekvenser også i amerikansk økonomi. Så det er jo ikke bare sådan, at det er noget, man gør i et isoleret rum. Økonomer kan godt lide ligesom at holde alt andet lige, og så drejer vi på den her knap. Men altså problemet er i virkeligheden, at alle knapper drejer sig på samme tid, og alt reagerer på det. Og i øvrigt, hvis man fik 30-40% ned, 30% ned på dollaren, hvilket vi jo har set over nogle lange cykler over mange år, ikke? Men hvis det skete på ganske kort sigt, så vil jeg bare sige, når man har et land, der har så stor handelsunderskud, og hvor forbrugerne importerer 70% af, hvad de forbruger, så er det også klart, at du får smadret privatforbruget. Mm. Fordi det, den valuta skal gøre, det er sådan set at lukke handelsunderskuddet, som jo var det, vi hele snakkede. Og det gør man ved, at husholdningerne sparer mere op, og forbruger mindre. Mm. Og så får du en recession i USA. Altså, sådan er det. De har ikke nok virksomheder, der er rettet mod eksport til at tage gavn af en sværere dollar. Så det der, det vil være simpelthen at skyde sig selv i foden. Det er jo ikke det samme som, at man ikke kunne prøve at presse centralbanken til at gøre det. Men jeg tror, der er ganske dygtige økonomer i den amerikanske centralbank. Ouch, han sagde lige R-ordet direkte i æderen her. Recession, Ulrik Bie. Nu snakker vi om 30% hypotetisk på dollaren, ikke? Altså, nej, altså jeg er ikke specielt bekymret for recession, med mindre vi går derop, hvor at det kommer dertil, hvor de gør alt, hvad de kan for at ødelægge hinandens virksomheder. Mm. Vi har et hav af gæt også ude på, hvordan den her fremtid kommer til at forløbe i forhold til forholdet mellem USA og Kina, om den her krig den kommer til at blusse endnu mere op, eller om de finder en eller anden løsning. Jeg tror nok, de fleste, som jeg har talt med, de mener, at på et eller andet tidspunkt, så må de jo sætte sig ned og kigge hinanden lidt i øjnene, og så finde en eller anden form for løsning. Men jeg så, at UBS de var ude og sige, at de er sådan set også enige om, at det er sandsynligt, at der kommer en handelsaftale, men sandsynligheden, den vurderer de kun til 50%. Jeg synes, det er sådan lidt latterligt gratis skat at sige, enten kommer ligesom, der noget, eller så kommer der ikke noget. Jeg har sådan lidt, da jeg var engang chef for en afdeling, ikke? Og så kom der mine økonomer, kom, ikke? Især på nogle andre centralbanker, og sagde, at der er 30% sandsynlighed for det, og 40% på det. Så vi bliver ikke betalt for sandsynlighed, vi bliver betalt for at sige, hvad vi mener, der kommer til at ske, og hvorfor. Og så kan dem, der skal bruge vores analyser, forholde sig til analysen, men vi må komme med en konklusion. Det eneste, hvor jeg bare må lave procent, og det er på Brexit, fordi der har været sådan, det er så sygt langt ude. Men det nytter, altså, det der er problemet, det er, for at sige det lige ud, når du har en allokeringsstrategi, og du har nogle anbefalinger, hvis du skal gå ud og sige, at vores hovedscenarie er, at vi får en optrækning af handelskrigen, og den kommer til at blive langvarig, eller bare en langvarig handelskrig, så er der rigtig, rigtig meget af det analytiske fundament, man har mellem at anbefale aktier, som falder væk. Og det er jo sådan set derfor, at det er nemmere at sige, at vi har 49% sandsynlighed for, at den her handelskrig bliver optrappet eller langvarig, og 51% for, at de nok skal finde en aftale, fordi ellers så skulle vi lave hele vores univers om. Mm. Og så skal du også ud og lave nogle vækstprognoser, som lige pludselig ikke er særlig sjove. Og der er det nemmere at have et hovedscenarie, der er der, at vi alle sammen bliver glade og sidder i rundkreds og spiser snobrød, men vi er meget bekymrede for alternativet. Mm. Men Ulrik, hvor lang tid tror du, at det her skal forløbe? Det her kan sagtens vare meget lang tid. Altså, og hvad er meget lang tid? Jo, men der er ikke nogen, der siger, at det skal være færdigt i 2020. Jeg er ikke sikker på heller, at Trump, jo tættere vi kommer på præsidentvalget, der har sådan lidt, er det en fordel for Trump at have lavet en aftale med Kina, som ikke er hård. Så får han de konservative på nakken, og han får fagforeningerne på nakken, og han får demokraterne på nakken, og han får hele Midtvesten på nakken. Må ikke glemme, det industrielle Midtvesten er de største støtter af den her politik. Landbrugsstaterne hader det. Men hvor er det, han skal vinde? Industrielle Midtvesten, for de andre, de stemmer på ham ligegyldigt hvad. Mm-hmm. Så når han går ind i 2020, hvis han kan bashe på Kina igennem hele den valgkamp en gang til, for det var det, han gjorde sidst, Han er jo faktisk i gang med at udføre sine valgløfter. Han sagde jo 25-30 forskellige tal, 12 på alle kinesiske varer. Alle grinede af ham, for de ville gøre ondt. Jeg er ikke sikker på, at han ville synes, det er en dårlig strategi. Og på den anden side, så tror jeg, at Kina er meget fokuseret på, at de kan holde fast i deres langsigtede udviklingsstrategi. Og så har Kina altså prøvet noget, der er værre end det, de er igennem nu. Og kineserne har prøvet noget, der er værre. Og hvis man kan få skabt en national ånd om, at vi bliver prøvet og trynet af USA, akkurat ligesom vestmagterne prøvede for 120 år siden, så er det ikke sikkert, at Kina bare har tænkt sig at lægge sig ned, også selvom det kommer til at gøre mere ondt, end det gør nu. Nej, jeg så blandt andet, at det kinesiske styresystem, havde nær sagt, de har været ude at sige, at USA er ved at fratage 1,4 milliarder kinesere ret til udvikling og forøgelse af den kinesiske nation. Det er sådan ret bastante ord, og det er sådan meget... bestemt måde at lægge et ansvar over på et andet land. Der er en lytter, der skriver ind til os her. Ulrik, han, eller hun, det skriver sådan set ikke personen noget om. I må meget gerne skrive, hvad det er for et... skriv jeres navn, eller hvor I skriver fra. Så har vi lidt en idé om, hvem det er, vi sådan kommunikerer med her, også på sms'en. Hvorfor gør den kinesiske præsident det ikke bare ulovligt for kinesiske virksomheder at handle med amerikanske virksomheder? Så tænker jeg, at Trump meget hurtigt vil ophæve forbuddet mod Huawei, når Apple ikke kan få produceret telefoner, og hele detailhandlen går i stolen. Ulrik? Jo, men det er klart. Altså, det er jo det, vi er nødt til at tænke det utænkelige. Vi kan ikke bare sige, at de skal nok blive enige, fordi så bliver aktiemarkederne glade, vel? Vi er nødt til at sige, hvad er det for nogle våben, og det er der ikke noget dumt med våben. Altså det vi jo har set, det er, at amerikanerne begynder at gribe ind over for kinesiske studerende, fordi de nu udgør en national sikkerhedsrisiko på de amerikanske universiteter. Det er der altså rigtig mange universiteter, der ikke synes er nogen særlig god idé. Ikke? Hvad er det, 400.000 kinesere, der læser på universiteterne, de betaler alle sammen jo et fuld pris. Og det er rigtig, rigtig mange penge. Så det er klart, at hvis man laver en boykot af USA, der hedder, du læser ikke i USA, du tager ikke på ferie i USA, du køber ikke ejendom i USA, store dele af vestkystens ejendomsmarked har også været drevet af kinesere. Ikke? Der er rigtig mange af de ting, som vil påvirke lokale økonomier ganske, ganske hårdt. Skal man så gå så langt som det? Jamen, det er da noget, der kan komme, men du kan gøre mange andre ting. Et, du kan opfordre kinesere til ikke at købe amerikanske varer eller varer produceret af amerikanske producenter. Den er rimelig til højre benet, og det tror jeg, det er der, vi ret hurtigt er på vej hen, hvis den her forhøjede straftold får lov til at træde i kraft. Det andet, du kan gøre, det er, at du kan gøre livet utroligt surt. Altså, der er stor forskel på de her, nu laver vi toldmur, vi laver national sikkerhedshensyn og alle de her store ting. Men du kan også bare lave livet enormt surt for amerikanske producenter i Kina. Eksempelvis kan du lave miljøbesøg, kontrolbesøg, meget udbredt våben i Rusland. Hvis ikke du kan lide folk, så dukker det op hver dag og lukker produktionen for lige at være sikker på, at arbejdsmiljøet er i orden. Ikke? Du kan sørge for, at containere med alt, der er friskt, får lov til at få en ekstra langsomlig toldbehandling. Altså sådan nogle varer, det gælder også kemi i øvrigt, som jo ikke skal ligge 3 uger i 40 grader og solskin, så er det desværre gået i stykker, men altså, det er jo bare toldbehandlingen, der har været lidt mere omhyggelig. Mm. Så der er mange administrative måder, du kan genere på. Så men er det ser også... man ikke allerede det nu? Altså, jo, det synes, gør jeg, synes, at vi har læst overskrifterne, at man, det er man jo allerede sådan gået i gang med. Det er vi gået i gang med. Kom ofte på besøg, kontrolbesøg i Starbucks og McDonald's og alle de her ting og sager. Præcis, og alle containerne står lige, som du selv siger, en ekstra dag på kajen, ikke? Jo, og så er det sådan noget som at Kina, der er mange, der er producenter eller sælger i Kina, og det vil sige, når vi skal lave de her store globale fusioner, så er der jo også ofte de kinesiske myndigheder skal være inde over. Det så var det Qualcomm og Broadcom, ikke? Hvor vi så, at det gik lidt frem og lidt tilbage, at blev den godkendt i sidste ende, fordi de var glade der i starten af december. Men de kan jo gå ind og blokere for sådan nogle fusioner andre steder i verden også. Så der er rigtig mange våben, hvor man ikke behøver at lave forbud mod, men at du kan lave noget, hvor det næsten får samme effekt, men uden at amerikanerne kan pege på en lov. Rigtig mange våben i den her handelskrig, som er altså tordner løs derude. Ulrik, bare lige her, inden vi skal til at ringe op til Scandinavian Tobacco Group. Hvem sidder så med de skarpeste våben? Jamen, problemet er, jeg vil næsten svare på den måde, at det, der er den farlige situation, det er, at jeg tror, at begge hovedsteder tror, at de sidder med de skarpeste våben. Og det er jo det, der gør, at sådan en konflikt kan få lov til at optrappes og forlænges. For hvis hver især tror, at de har fat i den lange ende, så kan de fortsætte i lang tid. Jeg tror, at problemet for amerikanerne er, at det amerikanske aktiemarked er langt mere følsomt, og at der er politisk langt mere følsomhed over for udsving i aktiemarkedet, end der er i Kina. Kina vil være langt bedre til at skabe en national bevægelse, og derfor tror jeg, jo længere det varer, jo mere ondt kommer det til at gøre på amerikanerne. Mm. Så amerikanerne sidder altså derovre og er måske mest interesseret i, at vi snart får landet en eller anden løsning? Ja, og det er ikke nødvendigvis det, der er i Trumps politiske interesse. Så der er hele tiden de her frem og tilbage. Ikke? Altså, hvis han laver en aftale, der for eksempel giver Kina en overrække til at indfase de her hårde krav, for eksempel til 2025, som er slutmålet for deres udviklingsplan, så får han alle de konservative kommentatorer på nakken. Altså, hans valgkamp i 2020 bliver en tofrontskrig, og det er jeg ikke helt sikker på, at han vil klare sig godt i. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi taler USA og Kina i dag, men vi skal selvfølgelig også tale om nogle af de dagsaktuelle nyheder, blandt andet et regnskab, som er landet her til morgen fra Scandinavian Tobacco Group, og vi har nu fået Niels Frederiksen med på telefonen, administrerende direktør. Godmorgen og velkommen til dig, Niels. Tak skal du have. Niels, umiddelbart de overskrifter, jeg lige har set, inden jeg gik i studiet, så sådan set meget pænt ud. Jeg forestiller mig, der er høj cigarføring over dig i dag. Altså, vi er kommet godt fra start i 2019 med en organisk vækst i vores EBITDA på 7,3%. Vi ser fint fremdrift i det store transformationsprogram, som vi er ved at implementere, som vi kalder Fueling the Growth, og som skal levere årlige besparelser på omkring 250 millioner kroner fra 2022. Vi ser fortsat fremdrift i de håndrullede cigarer, og endelig synes jeg også, at vi har fået vendt den negative udvikling i Frankrig, hvor vores markedsandel har været under pres i en periode. Så vi synes, at vi er kommet godt i gang, i hvert fald i 2019. Et godt Q1-regnskab ser det altså ud til. Og det er jo, som du siger, blandt andet håndrullede cigar, der trækker godt hos jer, men så er der altså også cerutter, pibe, tobak og tilbehør, den slags, som I også gør det i. Udover de håndrullede cigarer, Niels Frederiksen, hvor er det så, at man kan se, at det går fremad hos jer? Jamen altså, de håndrullede cigarer er jo vores hovedvækstmotor. Og den har vi meget fokus på, og den er jo blevet stimuleret yderligere af det, vi tilkøbte sidste år i april, en stor konkurrerende online virksomhed. Så du har ret, at de håndrullede er ligesom vækstmotoren. Når vi så ser på de maskinfremstillede cigarer, så har vi en årrække været plaget af, at totalmarkederne er faldet hurtigere, end vi havde forventet. Og vi har også haft et problem med markedsandele, men det marked synes at stabiliseres lidt mere nu, og vi har god performance i både England og Belgien, undskyld, og det er den del af forretningen, der også skal levere stabilitet og vækst fremad. Ja, så altså, der kommer altså ikke til at ske nogen sådan konkrete nye tiltag inden for de her altså cerutter og pibetobak blandt andet? Altså, vi arbejder jo dels på at stimulere vores organiske vækst løbende, og der har de maskinfremstillede cigarer, som det er også en opgave om at udvikle den forretning. Og så har vi jo over tid sagt, at vi gerne vil tilkøbe aktiver, både inden for maskinfremstillede cigarer og håndrullede cigarer, ligesom vi købte Thomson for et år siden, og det vil også levere vækst fremover. Ja, og der er jo også andre derude i verden, som har nævnt jeres navn, når de var ude og tale om, at der måske skulle sælges noget fra. Så vidt jeg ved, så var Imperial Brands ude og nævne jeres navn, Niels Frederiksen. Kunne det være interessant for jer at lave et opkøb der? Men vi har jo en vision, som siger, at vi skal være verdens ubestridt største inden for cigar og pibetobak. Og vi har også tidligere sagt, at der er to transformative opkøb for os. Den ene ville være Davidoff, og den anden ville være de håndrullede aktiver fra Imperial, og de er jo sat til salg nu. Så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om det strategiske match. Men det er alt for tidligt på nuværende tidspunkt til at sige noget om man kan få skabt en transaktion, som er værdiskabende for aktionærerne, som vi synes, det er afgørende. Ja, men er der ellers andre ting at kigge på, når man skal ud og prøve at se, om man kan finde opkøbsmuligheder derude, Niels Frederiksen? Jeg ved, der er andre brancher, som har klaget lidt over, at alting er blevet lidt dyrt i de her år. Altså, helt grundlæggende, så kan man sige, at cigarindustrien er ikke lige så konsolideret som cigaretindustrien. Og vores hovedhypotese er jo, at over årene, så skal også cigarindustrien konsolideres. Så der er muligheder derude. Det, der er jo altid svært at kontrollere, det er, hvor folk vil sælge, og man kan blive enige om den fornuftige pris. Ja. I har 7500 ansatte, cirka 200 brands, og I befinder jer på 100 markeder rundt omkring i verden. Tager I markedsandele, eller har I afgivet nogle af dem? Altså, vi vinder markedsandele ikke mindst på den samlede håndrullede forretning, hvor vi har haft god vækst gennem en årrække. På det maskinfremstillede, så har vi også vækst i en række af vores hovedmarkeder, og undtagelsen er som sagt Frankrig, hvor vi i 2018 især var kraftigt påvirket af nogle meget store afgiftsstigninger, som de franske myndigheder implementerede. Og i Frankrig er vi markedsleder, men vi er allerstærkest på på mainstream og dyre cigarer. Så når forbrugeren vælger at flytte ned i billige cigarer, så har vi mistet en markedsandel. Det har vi reageret på, og nu har vi som sagt i første kvartal fået vendt markedsandelsudviklingen og er vækst i forhold til 4. kvartal 2018. Mm. Så vores opgave er at vinde markedsandel i alle markeder. Og så befinder vi os jo i en verden, Niels Frederiksen, vi har stået og talt om det her de sidste 45 minutter, en verden, som er i en eller anden form for handelskrig. Hvordan påvirker det sådan en virksomhed som jer? Jamen, vi følger selvfølgelig, hvad der foregår på handelsfronten, men vi er ikke i dag super påvirket af de diskussioner, der pågår. Vi har fabrikker i både Europa og i USA, så vi følger situationen, men er ikke umiddelbart påvirket. Okay. En anden ting, som jeg tænker måske har påvirket jer i løbet af det her kvartal også, det er valutaudsving. Vi har jo altså også set store udsving på valutamarkederne. Hvor meget spiller det ind på regnskabet? Altså på den rapporterede regnskab, der har vi en positiv effekt på US-dollaren, men vi har jo også sagt, at vi, når vi guider markedet, så guider vi organisk, det vil sige renset for valutaeffekt, og det er der, hvor vores 7,3% vækst fremkommer. Okay. Niels Frederiksen, en ting er det konkrete regnskab, som I jo så har lagt på bordet her til morgen. Noget andet er den der branche, som I befinder jer i. Jeg tænker, en branche, som flere pensionskasser og store bankfonde, de værer sig ved at hoppe ind i hvert fald som investorer. Det er jo sådan lidt no-go at investere ind i tobaksbranchen. Hvad siger I til det? Jamen altså, vi synes jo, at vi skal have de aktionærer, som ønsker at være aktionærer i tobaksvirksomhed. Og vi er selvfølgelig også opmærksom på både, at der er investeringsfonde og pensionsmidler, der ikke ønsker at være investeret i tobak. Men vi oplever egentlig stadig en stor og global interesse for en virksomhed og for en branche som vores. Og vi kan jo nogle unikke ting, for så vidt, at vi jo gode til at generere cashflow, vi er gode til at generere stabile dividender, og for en række investorer, så det er vigtige kriterier. Det er det blandt andet for en af de investorer, jeg har med i studiet, Lars Persson, som plejer at være sådan rimelig ligeglad med, om man har en virksomhed ud i våben eller tobaks eller alt muligt andet. Persson, du har et spørgsmål, kan jeg se? Ja, hvis man nu forestiller sig, at I skulle ud og købe noget, som I jo har på agendaen, hvordan tænker I måske, har I så en idé om, hvordan det skulle finansieres? Det kommer selvfølgelig lidt an på størrelsen, men bliver det med aktier, eller bliver det med kolde kontanter, eller kan vi se en ny emission i selskabet, eller hvad tænker du sådan, at I skal gøre for ligesom at købe et selskab? Altså, har I tænkt den plan? Men altså, vi har det udgangspunkt, som vi altid har, nemlig at jo stærkere vi driver virksomheden, jo bedre vi er til at styrke vores cashflow, jo større frihedsgrader har vi. Mm. Og det er egentlig det, vi koncentrerer os om. Og så er det klart, at afhængig af en transaktion og transaktions størrelse og hvordan den skal finansieres, så må vi se på det fra sag til sag. Vi synes jo, at en af de ting, som en børsnotering giver os, det er en større finansiel fleksibilitet. Men i sidste ende, så kan vi jo ikke gøre noget, der ikke er værdiskabende for aktionærerne. Og det er virkelig det pejlemærke, vi følger. Nu har I jo også været dygtig til at udbetale udbytte. Hvad hedder det nu? Tænker du måske, at det kan gå lidt ud over det, hvis man køber noget? Skal vi så bruge nogle penge på at omstrukturere, eller har I lagt sådan en fast udbyttepolitik? Jeg kan ikke lige huske, hvordan det i forhold til generalforsamling og sådan nogle ting og sager. Eller hvor ligger I der? Altså, vi har udbetalt stigende udbytte, siden vi kom på børsen, og vi har også sagt i vores finansielle ambition, at vi ønsker at levere et stigende ordinært udbytte år for år. Og det er sådan set den politik, som, eller de ambitioner, som vi har meldt ud. Så vi er godt klar over, at hovedparten af vores investorer, for dem er det ordinære dividende, det er vigtigt. Mm. Niels Frederiksen, så sådan helt lokalt, så befinder vi os jo også i en valgkamp, og det fyrer om sig med gode idéer og med planer og med alt muligt andet for de her kære politikers side. Og en af de ting, der har været på agendaen i nogle af de debatter, jeg har set, det er jo altså også afgifter på tobak skulle sættes op. Hvordan arbejder I med det ude hos jer? Altså, I må jo forholde jer til, at det kan blive en realitet på en eller anden måde. Altså, der kan man sige, at vi er jo vant til at arbejde med afgiftsstigninger, og det er jo en naturlig del af det at være i tobak, at de kommer. Og så er det klart, at når der er valgkamp, så flyver der mange idéer rundt om, hvordan man skal gøre det. Vores grundlæggende holdning er jo, at afgiftsstigninger er okay. De skal bare være fornuftige og kontrollerede, sådan at både forbrugere, handler og andre interessenter kan forholde sig til dem på et rationelt grundlag. Mm. Så vi indordner os under de rammebetingelser, som politikerne giver os, og det er ligesom vores vilkår. Niels Frederiksen, jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, men lige her til sidst, inden vi slipper dig, hvis man sidder derude og lytter her, at millionærklubben har penge på lommen, hvad skulle være sådan dit bedste tip til, hvorfor man skulle vælge at investere i Scandinavian Tobacco Group? Altså, jeg synes jo, at man bliver nødt til at se på, hvad er det for en virksomhed, vi er. Og vi er jo en virksomhed, som aldrig bliver en vækstraket, men vores mål er at levere en stabil til svagt stigende toplinje. Vores mål er at levere en stigende indtjening og et stærkt cashflow. Og når man ser på, hvad vi evner at gøre, så må investorerne jo ligesom kigge på, hvad de synes, der er, om det er en type aktie, de ønsker at eje. Glimrende, så fik vi lige det med. Tak fordi vi måtte låne dig, Niels Frederiksen. Rigtig god dag. Så vidt altså et udmærket, nydeligt regnskab fra STG. Ikke prangende måske, Lars Persson, men dog pænt. Nej, men altså, det er jo sådan en af de der stille elefanter nu, kan man sige. Hvis man tager det sådan rent teknisk, så har han jo været en, der har fået virkelig mange bøllebank her det sidste stykke tid også, fordi jamen, så er kommet de ud og ramt lidt ved siden af, og som du selv siger, så er der ikke mange af de store markedsdeltagere, der synes, at tobak er sexet, men sidder man ude som privatinvestor, kunne man jo godt overveje, om alligevel man skal have den holdning til at købe tobak. Den var oppe i 125 i 17 i starten, og så i starten af 18, men nu ligger den omkring 75. Og set med, lovede han jo ikke, at de giver 6%, men han ved jo godt, at hans investorer går efter et stabilt dividendeudbytte. Så lad os bare sige, at vi kan holde dem på 5% måske, hvis de køber noget, eller ja, man kan jo selv sidde og lave forskellige scenarier. Så er nu stiger aktien jo pænt i dag med 4% op i 79. Men 79 kontra 5 kroner, jamen så har du en fin udbyttemaskine jo. Men du har gået lidt anden vej. Det er så ikke dig selv, der har gået den sådan set, men du har Swedish Match i din portefølje. Det var din forgænger, der valgte den til millionærklubbens aktieportefølje. Hvis man nu sidder der og sådan lidt i tvivl, om man skulle gå den ene eller den anden vej, Swedish Match eller Scandinavian Tobacco Group? Ja, det er jo sådan to forskellige forretninger. Det ene er snus, og det andet er en cigar. Og udfordringen for snus er jo, at de må ikke udvikle sig. Altså, de må ikke sælges på nye markeder. Der har EU jo gået ind og sagt, at de skal ikke begynde at prøve at sælge det til spanierne eller franskmændene, fordi de er der ikke i forvejen. Så de må blive i de nordiske markeder, og ude i Indien og så i USA. Så det bliver svært at opdrive sådan helt nye markeder på den case der. Men de har jo trimmet forretningen godt, og giver et godt udbytte. Man kan også se, at det efter faldet fra august til december måned, så var det en af de aktier, der hurtigt reboundede. Så det er jo også sådan en, der står og kører en vist udbytte. Ikke? Her i morges, der snakkede Ulrik og jeg om en anden udbytteaktie. Der, i dag er det Daimler, der får et gok i nøden, men det er fordi, de udbetaler et stort udbytte. Og med den pris, Daimler har i dag, jamen, så kunne det jo også godt være, at man skulle kigge den vej. Nu har Lars Svendsen jo talt mange gange om Daimler. Så går man jo sådan lidt og kigger lidt i en case, så kunne man jo godt kigge efter udbytteaktier. Jeg ved godt, de vil nok blive ramt af den her handelskrig. Det er lidt kedeligt at ramme tobakken, kan man sige, for det skaber ikke de store overskrifter. Så lad os lukke snakken om tobakken, ja. Lars Persson. Og Ulrik, ja, vi snakkede jo om Daimler blandt andet, fordi du kom og sagde, at du faktisk var lidt lun på den der Daimler-aktie. Jeg ved godt, du ikke er aktieanalytiker, men ikke desto mindre, så er du jo også privat investor selv. Du har også nogle penge, der skal forvaltes i din pensionsopsparing. Og der var Daimler altså en af dem, som du tænkte, det kunne være meget interessant at hive ind. Hvorfor? Nej, men altså, der er ikke nogen tvivl om for mig. Altså, hvis man ser på tyske bilsektor, så er det en af dem, der virkelig har nyt godt af Kina. Mm. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi har haft en amerikansk bilproducent, kan man vel godt kalde det, Tesla, ikke? Som man jo på et eller andet tidspunkt troede. Kan man godt kalde det? Jeg ved ikke. De laver alt muligt andet også, hvis man i hvert fald hører på formanden, ikke? Yep. Men det der med, hvad sker der, når vi kommer til næste generation af biltyper? Der har jeg jo altså sådan, at hvis der er noget, tyskerne kan, så er det at lave produktionssystemer, der fungerer, ikke? Mm. Og det vi jo ser, det er jo så, nu kom der lige PMI-tal ud fra Tyskland, altså erhvervstillid, som jo faldt igen med enormt stort fald i ordreindgangen. Det er bilindustrien, men det er altså også bredt, fordi der simpelthen er man blevet taget fanget på et forkert ben, og det vil sige, at man har enormt store lager, og når man skal nedbringe lager, så er det den måde, man gør det på, det vil ikke at lave nye ordre, ikke? Mm. Så vi er altså, en ting er, at vi har Kina er stadigvæk et kæmpe problem for tyske bilproducenter. Det andet er altså så, at tysk økonomi jo er gået i stå meget hurtigt, og især industrien. Så det er klart, at det med, altså, sådan tyske biler kan man holde øje med af flere årsager. Hvis man grundlæggende tror, at det nok skal gå alt sammen, så er det et af de steder, hvor man har mulighed for at gå ind og sige, jamen der skal nok komme en afslutning. Hvis man er mere bekymret for, hvordan verden ser ud i den kommende tid, så er det nogen, der godt kan få mere hug. Ja, så fik vi altså også lige svaret på spørgsmålet fra Lars, der var kommet ind her på sms'en, som altså spørger, hvorfor Daimler er faldet så markant. Det er altså, fordi der bliver udbetalt udbytte i dag, så det skal du ikke være så bekymret for, Lars. Oven i et faldende marked. Ja, oven i et faldende marked. Det gør og så lidt dårlige økonomiske nøgletal ud af Tyskland, det hjælper heller ikke lige for. Dobbelt spark over skinnen. På situationen. Nå, de her jo godt tænkt mig at bruge de sidste par minutter på at kigge på et af de andre store markeder, vi har derude, eller en af de andre store økonomier, den sjette største eller sådan noget i den retning, Indien, Ulrik. Og det vil jeg gerne, fordi at der har jo været valg, og de er ved at tælle. De skal tælle ikke 900 millioner. Der er 900 millioner mennesker, der har haft mulighed for at stemme. Jeg ved ikke helt præcis, hvor mange der så har stemt. Men nogle millioner stemmer er der nok at skulle tælle op. Jeg ser, at de rent faktisk er i stand til at gøre det elektronisk. Så det er sådan set meget spændende. Ulrik, hvad tænker vi om udfaldet af det her valg? Jamen, som det ser ud nu med de optællinger, der har været, så er det, at premierminister Modi kan fortsætte. Vi er jo vant til, vi har jo nogle gange tendens, når vi kigger på resten af verden, til at se det igennem en prisme, der hedder, hvordan ser Danmark ud? Og det, man bare skal huske, det er altså... At det her, meget snæver prisme. Det her, det, nå jo, men det her, det er et kontinent, ikke? Mm. I øvrigt er det sådan, i forhold til valg, lidt sjovt, at der står i valgloven, at der må ikke være mere end 2 kilometer til et valgsted. Og der er altså noget med, at sådan militæret er tracket op af et bjerg og stillet en bus op for en person, der sad derop på en værstation, ikke? Og det er også sådan, grund til, at det har taget et par måneder at lave. Men Indien er jo et af de lande, der på papiret burde have et enormt potentiale. Der er måske flere mennesker end i Kina, vi ved det ikke rigtigt, men i hvert fald deroppe af. Det er en ekstrem ung befolkning, hvor Kina jo er en aldrende befolkning. Så har de jo ikke haft børnebegrænsning i Indien på samme måde, eller overhovedet. Og det vil jo sige, at det der sker lige nu, det er, at man har en ekstrem demografisk medvind. Altså der kommer millioner ind på arbejdsmarkedet. Og vi havde jo så, da Modi blev valgt sidst, der blev han jo valgt blandt andet også på et økonomisk reformprogram. Det er sådan lidt blandet, hvad der er kommet ud af det. Mm. Og det er jo noget af det, der er den, skal man sige, den økonomiske tragedie ved Indien, det er, at det er et land, som stadigvæk er fastholdt i en økonomisk model, hvor det er ganske svært at komme ind i de fleste sektorer. Det er ikke sådan særlig integreret i den globale økonomi, og meget store dele af statsfinanserne går stadigvæk til at understøtte landbrug og energi. Og det er noget af det, som gør, at udviklingsmodellen er ikke, selvom de har 7% vækst, og det er flot, så er det faktisk ikke nok til at holde trit med det, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at vi har stigende arbejdsløshed. Så selvom det bliver genvalgt, så må vi sige, det som vi gerne ville have, hvis vi skal have Indien op på et helt andet niveau, så er det altså et spørgsmål om, at der skal langt flere reformer til. Og det er ikke sikkert, at det er det, man har lyst til. Men meget magt i Indien ligger altså ude i delstaterne, og der har det her hindu-nationalistparti også gjort det relativt godt. Så det lyder som, at det trods alt er en lille smule blandet succes, den gode Modi, han har haft, og at de her 7% vækst, det måske også bare i citationstegn er hjulpet godt af generelle konjunktur. Ja, det er det, og så bruger de jo rigtig mange penge. Det kan man jo godt lide mange steder, men det gør de altså også. Og så må man jo ikke glemme, når man taler om Indien, at det vi altid er vant til at tale om, det er jo Gandhi-familien og Kongresspartiet. Mm. Og det er jo altså ikke, det kan godt være, at det er sekulært, og det er jo meget den diskussion, der går på, om du er hindu-nationalisme, eller hvad det er, der har gjort det. Men det er altså også et parti, som også er fanget i fortiden, ikke? Altså den måde, de plejede ved en valg på, det var at dele gaver ud op til valget til de fattige i byerne, og især til landdistrikterne. Så vi mangler et, som man siger, et sekulært byparti, som et eller andet sted går for videreudvikling af det, der kan blive en kæmpe, kæmpe økonomisk triumf, hvis de ville det. Men det kræver jo som sagt, at man opgiver noget af den nuværende økonomiske model, og især som sagt den store magt, som de lavere indkomstgrupper har over det politiske system. Og det er jo altid nemt at stå her i København, First World Problems, og sige den slags, men vi ser det jo meget, meget bredt, ikke? Og der er rigtig mange grimme ting at sige om det kinesiske styre, men en ting, de i hvert fald kan, det er at rulle en udviklingsmodel ud. Mm. Hvis du nu sidder derhjemme og synes, at det var lidt kort tid, vi satte af til det her gigantiske valg, det er største demokratiske valg i verden, som altså bliver, ja, stemmerne bliver talt op i dag, altså bare roligt, vi dykker meget mere ned i det i næste uge og laver en hel temaudsendelse omkring resultatet, når vi altså har det. De her, det lakker mod enden, Lars Persson, han skal lige have lov til at tage os en tur rundt på de aktuelle markeder, inden vi skal til at lukke og slukke. Ja, men de er småkedelige, så man kan gå ud og golfe den, eller gå en god tur i dag i solskinsvejret. Der sker ikke meget. Det er i minus hele vejen rundt. Måske er der nogle aktier, man skal vælge at sige farvel til, eller i hvert fald overveje, hvad man skal gøre ved. Men STG, som vi havde lige med på radioen her, var lige vil sige på telefonen, den er op med 3,5, så et godt regnskab. Godkendt regnskab, ja. Altså i hvert fald i investorernes øjne fra STG, som vi talte med direktøren Niels Frederiksen. Nå, vi skal til at lukke og slukke. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9:05.